ușesc și fângeam tata. Un bilet de la altcineva și în telefon la tine două nume de străine. Am găsit în geanta ta un bilet de la altcineva și în telefon la tine două nume de străine. Cum te-a lăsat sufletul tău ca să îmi faci atâta rău? Pentru că te-am iubit, în schimb eu am primit doar lacrimi și am suferit. Cum te-a lăsat sufletul tău ca să-mi faci atâta rău? Pentru că te-am iubit, în schimb eu am primit doar lacrimi și am suferit. De naiv eram atunci, te sărutam și tu începeai să plângi și mă făceai să plâng și eu la fel. Dar tu plângeai că nu ești lângă el. Cât de naiv eram atunci, te sărutam și tu începeai să plângi și mă făceai să plâng și eu la fel. Dar tu plângeai că nu ești lângă el. Sufletul tău ca să-mi faci atâta rău? Pentru că te-am iubit, în schimb eu am primit doar lacrimi și am suferit. Cum te-a lăsat sufletul tău ca să-mi faci atâta rău? Pentru că te-am iubit, în schimb eu am primit doar lacrimi și am suferit. Am suferit. Cum te-a lăsat sufletul tău ca să-mi faci atâta rău? Pentru că te-am iubit, în schimb eu m-am primit doar lacrimi și l-am suferit.